राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 अप्रैल 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम भाव है हम संसार के और शरीर के साथ हैं और हमारे साथ शरीर और संसार है, ये जो भावना है ना, अगर आप कृपा करके विवेक पूर्वक समझ पूर्वक ठीक ठीक इस बात को तत्व से जान करके और लिखे कि हमारे साथ ना संसार रहता है ना शरीर रहता है, संसार शरीर एक है और शरीर में अपने आप मानते हो ऐसे संसार में परमात्मा को मानते हो तो परमात्मा और हम एक है, शरीर और संसार एक है। इस बात को समझ पूर्वक हा में हा नहीं समझ पूर्वक आप समझो। क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा 5 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये शरीर 500 से रचा हुआ है, 500 से रचा हुआ संसार है, तो शरीर और संसार बिल्कुल एक है। बड़ी भूल ये होती है कि हम संसार से शरीर को अलग समझते हैं। ये समझ पूर्वक आज आप स्वीकार कर लें कि शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता, अलग जा सकता ही नहीं, अलग हो सकता ही नहीं, एक ही धातु एक जीव है, ये अगर आप आज स्वीकार कर ले तो निहाल हो जाता है। और शंकर है पूछ लो मेरे से कि ये कैसे हो सकता है महाराज, ये मिट्टी है, बालू रेता है, ये वृक्ष है, ये मकान है, अब ये हम कैसे हो जाएंगे, हमारे साथ एक तो कैसे हो जाएगी, ऐसी शंका करो और इस बात को समझो ठीक तरह से। धातु चीज एक है, इसमें जो गाढ़ा पड़ा शरीर में है ये पृथ्वी का अंश है और इसमें गीलापन है ना, ये गीलापन ये सब जड़ का अंश है, जड़ गीला होता है, और इसमें जो गर्मी है भोजन करते हैं जल पीते हैं ठंडा पेशाब गर्म गर्म निकलता है, चट्टी गर्म गर्म निकलती है, तो ये अग्नि का अंश है कर्म है। और पिछले जो श्वास चलते हैं, नाड़ियां चलती है, आंखें पड़ती है, ये सब वायु का अंश है। और इसमें जो पोलाद है आग धरती है, खाते भीतर चला जाता है, पीते जल चला जाता है, ये आकाश है, अवकाश, आकाश अवकाश आत्मक, तो इनकी एकता है। एकांत बैठ करके इसमें खूब मनन कर लो, मेरे कर से इधर काम आज कर लो, एकांत बैठ विचार कर लो कि शरीर में ये रेता पड़ा है वो, और ये जो गाड़िया चमड़ा ये एक है, इस संसार के साथ शरीर की एकता है, इसमें आप विचार कर लो, खूब सोच लो, सुबह व्याख्यान होने से पहले पहले खूब सोच लो, गंगा जी किनारे बैठे सोच लो, कमरे में बैठे सोच लो, कहीं बैठे सोच लो कि ये संसार के साथ इसकी एकता है। एक ये बात करनी है, एक इसके बाद एक बात दूजी बहुत बढ़िया बात है, ये बात ठीक समझ में आती ना, ठीक है ना, ये क्या ये भी ठीक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये पंच रचित है, पहाड़ है, वृक्ष है, ये रेता है, ये मकान है, नदी है, समुद्र है, बूंदा बरसती है, नदियां बहती है, झरना बहता है, ये सब एक है, धातु चीज एक है, शरीर अलग अलग है, ऐसे चीजें अलग अलग है, परंतु शरीर है इनसे बना हुआ है ऐसा पक्का विचार करो उससे है और इसमें शंका रहे वो पूछ लेना, जो संदेह हो वो पूछ लेना। आज इस बात को पक्का विचार कर लो, फिर भी जचती नहीं बैठती नहीं फिर पूछ लो और फिर विचार पक्का कर लो। इसकी पांच भूतों के साथ शरीर की एकता है। अब कई जल ही सर जल के शरीर है और वो लोग में तो जल के है वो तो भी इनके साथ एकता है। अग्नि लोग में शरीर अग्नि के है। पृथ्वी के ऊपर ऐसी जगह भी हमने सुनी है कि आठ पर आग लगती रहती है, हरदम निरंतर आग रहती है। उस आग में कीड़ा रहते हैं जैसे पृथ्वी में कीड़े रहते हैं, उस आग में कीड़े होते हैं, उस आग के कीड़ों के रुए होते हैं। वो रुआ कतर के पकड़ बना गया एक कपड़ा, वो कपड़ा आग में रख दोगे शुद्ध हो जाएगा। जैसे अपना जल से शुद्ध होता है ऐसे आग में शुद्ध हो जाएगा। तो अग्नि के जीव होते हैं, कई वायु के जीव होते हैं, किसी में आकाश प्रधान होते हैं, किसी में जल प्रधान होते हैं। तो अपना शरीर पृथ्वी प्रधान है, पृथ्वी संप्रधान है मोटा सा चाहिए। साथ में जल है अग्नि है वायु है आकाश है साथ में है, प्रधान इसमें मिट्टी है। ऐसे वरुण लोक में जल प्रधान है, अग्नि लोक में अग्नि प्रधान है, परंतु पांचों तत्व सब में है। तीन लोक में चौदह भुवन में ये प्रधान है, तो ये एक है। ये विचार करके समझ लो, समझ में नहीं आओ पूछ लो। ये अगर आप मान लोगे निहाल हो जाओगे। तारा जब रोने लगी तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, ये कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रच दिए अदम शरीरा, सो तन तब यह आगे हुआ। ये तेरे प्रायः सब बाली का मुर्दा पड़ रहा था उसमें वो तुम्हारे सामने है और जीव नित्य तुम कहीं लगे रहूंगा, तुम नित्य क्यों है, जीव तो है नित्य मरता नहीं। चोड़ा पहनता है और वो चोड़ा है इनका पांच तत्वों का, सब संसार पांच तत्वों का है। तो जैसे वेदांत में लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं वो तो केवल सीखते हैं, अनुभव नहीं होता है, और इसमें अनुभव होता है। ये वाच्यार्थ है, तत्व वाच्यार्थ की एकता का और लक्ष्यार्थ एकता का परिणाम एक होगा। ये बिल्कुल संसार शादी है, अभी कोई शंका होता अभी पूछ लो। वाच्यार्थ तो साफ दिखे ये है, लक्ष्यार्थ में तीन लक्षणा होती है, जहर लक्षणा अजहर लक्षणा भागत्याग लक्षणा। तो भागत्याग लक्षणा तो परमात्मा का तो प्रकृति अंश छोड़ दो, जीव का अविद्या अंश छोड़ दो, फिर जीव और ब्रह्म एक है, ये लक्ष्यार्थ है। अब इसमें कोई सीख लो नहीं अनुभव नहीं होता, और वाच्यार्थ में एकता समझ में आती है। मानो वाच्य जो घड़ी घड़ी तो या सब गंगायाम घोष में ये है जहर लक्षण और काके दक्षता ये अजहर लक्षण और वाच्यार्थ कही मजबूदार क्या दिया है वाच्यार्थ ये पृथ्वी मैंने कह दिया वाच्यार्थ। तो भाग त्याग लक्षण से एकाग्र करते हैं। वेदांत में भाग त्याग लक्षण है, मानो जीव की अविद्या को छोड़ दो, ईश्वर की माया को छोड़ दो और जीव भी ईश्वर भी ब्रह्म हो गया, जीव भी ब्रह्म हो गया, ये लक्षण। ये कोरी प्रक्रिया है, मेरे खूब सीखी हुई है, आचार्य तक ये ग्रंथ पढ़े मैंने और मध्यमा तक परीक्षा दी है, मेरे पड़े हुए कोरा सीखना होता है राज्य विचार बनने। मैंने पढ़ा तमाशे के लिए नहीं पढ़ा, मैंने तो अपना अनुभव करने के लिए पढ़ा है और उससे इतना लाभ नहीं हुआ जिसे इस बात से लाभ हुआ है आप वो करके देंगे। त्रिलोकी सब पांच भूतों की है, किसी में जल प्रधान है, किसी में पृथ्वी प्रधान है, किसी में वायु प्रधान है, किसी में अग्नि प्रधान है। उस वायु आकाश का कोई सही होता नहीं। अपना शरीर पृथ्वी प्रधान है, इस बार पृथ्वी लोग में रहते हैं, पृथ्वी से ये अन्न है ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, उसे इससे जीता रहता है, इसकी आवश्यकता रहती है। इन सब चीजों को लेकर आग में जला दो, सब एक हो जाएगा, राख हो जाएगी, राख की जमीन मिट्टी हो जाएगी। क्योंकि पहले एक था, माँ बाप के खाए हुए अन्न बना पृथ्वी से, वर्षा हुई पृथ्वी बो दिया उसे अन्न बना, अन्न पृथ्वी से बना हुआ है। मैंने खेत देखे हैं, खेत बंगाल में छोटे छोटे खेत, जमीन ज्यादा मिलती नहीं, छोटे छोटे खेत देखा है जिसमें चावल बोते हैं वो, तो पानी जो खेतों में भर जाता है तो उसमें पानी में ही हल चलाते हैं, पानी में ही उसमें चावल बोते हैं। अब चावल धान बोल दिया, फिर पानी भर दिया, पानी में हल चला साफ करके बो दिया, वो बो दिया तो उसे चावल की खेती हो जाती है। उन खेतों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप ध्यान दो देख लेना। तो जितने भी खेत है पालतू हो जाती है, ऊंचे खेत हो जाते हैं छोटे, क्योंकि खेतों की मिट्टी चावल बन जाती है, खेतों की मिट्टी गेहूं बन जाती है, जितने गेहूं बन जाते हैं उतनी मिट्टी कम हो जाती है, खाद डालते हैं पूर्ति हो जाती है, फिर बन जाती है। अपने ऐसा करो, जिनको परीक्षा लेना हो, एक लोहे का पत्रा लेकर मोटी परात लेकर उसमें बढ़िया मिट्टी थोड़ी खाद वो मिला करके उसमें बहु बहु बो दो, खाद तोड़ लो मिट्टी तोड़ लो और गेहूं बो दो, गेहूं बो दो पानी देते रहो, पानी से गेहूं पौधे हो जाएंगे, ज्वारा उगे है ना, ये ज्वारा हो जाएगा उसे गेहूं लग जाएंगे, ऐसे गेहूं पक जाए पूरे फिर उनको सूखने दो। तो जितने गेहूं बन गए हैं और वे जो विचाली बन गई है, मान उसके वृक्ष बन गए हैं, वे विचाली कहते हैं उसको, वो विचाली गेहूं तोड़ लो और जमीन तोड़ दो, जमीन उतनी कम हो जाएगी, मिट्टी सूख जाए तो तोड़ लो, मिट्टी कम हो गई और विचाली और गेहूं पूरा पूरा दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, सब जो मिलाने पर बराबर बराबर तो बैठ गया। करके देख लो, ये करो आप तो अन्न बनता है मिट्टी से ही, खाद डाल दी जाए पानी दे दिया जाए वो कहीं बल बन जाते हैं। तो ये सब मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी है वो सभी, वो अन्न खाते हैं माँ बाप, उनसे रस वीर्य बनता है, उससे शरीर बनता है, और दूध पीते हैं तो मिट्टी से होता है, ऐसे जो खाते हैं मिट्टी से पैदा होते, फल वृक्ष मिट्टी से होते हैं, इसे मिट्टी से ही ये पैदा होता है, और अंत में मरने पर मिट्टी में, चाहे इसको गाड़ दो तो मिट्टी हो जाएगी, और ये छोड़ दो तो पक्षी खाएगी, खाकर भिष्टा होकर मिट्टी हो जाएगी, और जल में डाल दो जल जंतु खाकर भिष्टा होकर मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में रहता है, मिट्टी हो जाएगी, तो सब एक है ये। आप करके देख लो, वो उतना होता है, सूख जाने के बाद में मिट्टी उतनी कम हो जाएगी, जितना गेहूं और उसकी बिचाली हो गया है उतना कम हो जाएगा मिट्टी, तो मिट्टी ही बनी है वो। ऐसे शरीर जितने गए, ये शरीर मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तीन बताया कृमिबीड भंश संहिता, इसमें ऐसे रख दो तो कीड़ा पड़ जाएगा, शरीर में कीड़ा पड़ कीड़ा खा जाएगा इसको, खा करके और वही मर जाएंगे, मिट्टी बन जाएगी, जला दो तो मिट्टी बन जाएगी, जल में तो मिट्टी जल जाएगी। तीन तरह कृमि संगीत बताया है और शरीर की विधि बताई है, कहीं तो ये बताया है कि इसको गाड़ दो, कहीं इसमें बताया जला दो, कहीं बताया पृथ्वी में जा दो, और कहीं बताता है कि मुर्दे को वृक्ष देखे टेढ़ दो तब इतना लटकता रहे, मुर्दा लटकता रहे, जान तो खाते रहते खाते रहते मिट जाएगी, वो भी मिट्टी बन जाएगी। इतनी विधि आती है शास्त्र में, तो इसको लटका दो, चाहे चाहे पड़ा ऐसे ही छोड़ दो, चाहे मिट्टी में गाड़ दो और चाहे यूं पड़ा कीड़ा बन जाएगा, वृक्ष पक्षी खा करके विष्ठा बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। जल में रहो जंतु खा जाएगी, विष्ठा बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। तो मिट्टी पहले मिट्टी अब है, मिट्टी पीछे रहेगी। तो ये पृथ्वी है, शरीर ये है, तो ये तो अंश है मिट्टी का, आप अंश भगवान के। तो आप भगवान का अंश रह जाओगे। अब भगवान के साथ जीव की एकता करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, मेरे पढ़ा हुआ है, मेरे पढ़ाया भी है, क्यों खूब पढ़े पढ़े, अभी सब याद न हो बात अलग है, पढ़ दी है। तो ये पांच भूतों का पुतला है, तो पांच भूतों का पृथ्वी का पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसमें इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है, पृथ्वी तत्व उसे बने हुए है। तो ये एकता है पृथ्वी के साथ, संसार के साथ शरीर की एकता है। शरीर को अलग मानते हैं, ये गलती करते हैं। संसार भी बह रहा है, ये पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, शरीर मरने की तरफ जा रहे हैं। जितनी उम्र आ गई उतने ये मरने के नजदीक पहुंच गए। अब कितनी बाकी है इसका पता नहीं, पर जितना शरीर जी गया है उतना तो मृत्यु के पास चला ही गया, जीने से अलग हो गया ना। 50 वर्ष आ गए, 90 वर्ष आने वाले थे, तो अब 40 वर्ष बाकी रह गए। मौत नाश हो रहा है, सब मिट्टी मिल रहा है, मिट्टी मिल रहा है, कमजोर हो रही मिट्टी ने। पहले पैदा होता है, फिर है, फिर बढ़ता है, फिर बदलता है, फिर घटता है, फिर मरता है, ये क्रम है इसका। तो सब मिट्टी है ये, और मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, शरीर संसार के साथ एक है। अब संसार की सेवा में कर्म योग हो जाएगा, अपने को अलग माने ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान मिला है तो संसार रहा हमारा शरीर से भगवान हो जाएगा, ये भक्ति हो जाएगी। कर्मयोग में इष्ट देव ये है, ज्ञान योग में प्रकृति को दे दिया, अपने अलग हो गया, बस चेतन है, ये जड़ है, सभी अलग हो गया, और अपने को शरीर को सब परमात्मा को दे दिया। तो परमात्मा अपरार अपरा प्रकृति या परा प्रकृति भगवान हो, प्रकृति तो पृथ्वी के साथ पांच भूतों के साथ शरीर की एकता है, ये वाच्यार्थ एकता, और जीव और ब्रह्म की लक्ष्यार्थ में एकता। ईश्वर का माया और इसकी अविद्या दोनों छोड़ दो, ये पढ़ाई की बात है, इनसे भाई लाभ होता नहीं है, अभिमान हो जाता है, लाभ नहीं। मैंने पढ़कर देखा है, वर्षों तक पढ़ाई करी है और मैंने देखा है, यार लाभ तो आप करो भलाई, पर मैंने देखा है अभिमान एक और हो जाता है। विशाल में पढ़ ले, विशाल सागर पढ़ ले, वृत्ति प्रभाकर पढ़ रहे यार, तत्वानुसार पढ़ रहे यार, हमें पढ़ लिया वृत्ति रिश्ता पढ़ ली, ये ग्रंथ है हिंदी के, आत्म पुराण पढ़ दिया, हम पढ़ राजी हो गए, वेदा गुरु जी हो गए, अर्दू पाते रहते सुख पाते रहते हैं। और यहाँ तक मानते हैं कि राग द्वेष तो रहते ही हैं, जब तक सही तक राग द्वेष रहते हैं। अरे राग द्वेष रहे तो छूटा किससे, मुक्ति काहे से हुई, सही से मुक्ति तुम्हारे तक हो जाएगा। अभी राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे असर ना पड़े। तां स्थिति क्षस्व मात्रा स्वशास्त्र कौन थे शीतोष सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या स्थिति क्षस्व इनको सह लो, ये बात है। सह लेने में क्या हो, यंग ने व्यथियन देते पुरुषम पुरुष सम सम दुख सुखम सुख दुख में सम रहे तो हमें तत्काल कर देते। सुख दुख में सम है ही, आप साप ही है, सुख अधिक आने वाले हैं, आप रहने वाले हो, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो संसार की शरीर का एकता मान लो, इनमें शंका हो तो पूछो, अभी पूछो, कल पूछ लेना, खूब मनन कर पूछ लेना, संदेह ये एक बात पक्की कर ली है। दूसरी फिर बताओ या और बताओ, एक तो ये बात पक्की कर ली, एक बात दूजी है बहुत ही बढ़िया पक्की कर ली है। हमारे चाहना है कि ये संसार हमारे काम आ जाए, धन भी हमारे को मिल जाए, परिवार को हमारे मिल जाए, घर भी हमारे को मिल जाए, मान भी हमारे को मिल जाए, बढ़ाई भी हमारे को मिल जाए, आराम भी हमारे को मिल जाए, स्वास्थ्य भी हमारे को मिल जाए, ये जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचते हैं ये महान अनर्थ है। तो क्या कि हमारा मन भी संसार में भगवान में लग जाए, संसार सेवा में लग जाए, शरीर भी सेवा में लग जाए, चिंतन भी सेवा में लग जाए, विचार भी सेवा में लग जाए, धन भी सेवा में लग जाए, मकान भी सेवा में लग जाए, हमारे परिवार भी सेवा में लग जाए, हम भी सेवा में लग जाए, संसार भी सेवा में लग जाए, कर्मयोग हो जाएगा। अरे इस हमारे से छोड़ दे, जिस जगह छोड़ो अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाए और सब कुछ भगवान में आप ही लग जाओ और आपकी चीज लग जाओ भगवान में, भक्ति हो जाएगा। तो संसार मेरे काम आ जाए, शरीर मेरे काम आ जाए, भगवान भी मेरी इच्छा पूरी करे, संत महात्मा भी मेरी इच्छा पूरी करे, मैं चाहूं तो भी करे, ये है जड़ता। इसे जड़ता ही जड़ता रहेगी। इसमें ये मैं भगवान की चाहना पूरी करूं, मैं ही संत महात्मा की चाहना, मैं ही संसार की चाहना पूरी करूं, संसार की कोई आवश्यकता और अपनी शक्ति हो तो वो पूरी करें। दो बात है, एक तो हमारी सामर्थ्य है और एक न्याय युक्त है। हमारे ऐसा संसार न्याय युक्त रखता है वो करेंगे, अन्याय युक्त तेरा धन मेरे को दे दे क्या संदेह भाई, अन्याय युक्त न्याय युक्त आपकी बात है, ठीक है। ये इतनी पक्की बात, इतनी पक्की बात है कि निहाल हो जाओगे। हमारा जो संबंध है वो संबंध उनके लिए अपने लिए नहीं। अब आप दूसरी बड़ी दामी बात है, बहुत दामी बात है, माँ बाप को खुश करना, स्त्री पुत्र को खुश करना, भाई भौजाई भतीजों को खुश करना, उनकी पालना करना न्याय युक्त, जैसे हम अपना न्याय युक्त भोजन लेते कपड़ा लेते ऐसे उनकी सेवा कर देना, उनको सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना। अपने लिए संसार है ये है बंधन, और संसार के लिए मैं हूं ये है मुक्ति। इसको देते जाओ, देते जाओ चाहे त्यागते जाओ चाहे भगवान को दे दो, तीनों बात है। इनको देते जाओ, अपने खर्चो बातें दो, प्रकृति स्थानिक खर्च थी, इन्हों खेचता है, अपनी मानता है, इंद्रियों को अपनी मानता है, प्राणों को अपनी मानता है, शरीर को अपना मानता है, अपना अपना है नहीं, क्योंकि अपना बस चलता है क्या, शरीर पर नहीं चलता, प्राणों पर भी नहीं चलता, मन बुद्धि पर भी नहीं चलता, इंद्रियों पर भी अपना बस नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, हमारे है ही नहीं, संसार का सुख लेते हैं ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता, अपना है ही नहीं, अरे भगवान का सुख ले, आत्मा का सुख जाएगा नहीं, क्योंकि वो सुख अपना है। इस वास्ते लेना बंद कर देना शुरू कर दो, अपने मन की बात पूरी करवाना है ये है जड़ता, और दूसरों की इच्छा न्याय युक्त हो और हमारे सामर्थ्य दो बात देना है। एक तो वो इच्छा न्याय युक्त करते हैं, अन्याय के धन सब मेरे को दे दो, भाई मैं ही रोटी खाता हूँ, खबर तुम रोटी तुम खा दो छोड़ दू पहन लो, तो न्याय युक्त हो और अपना सामर्थ्य हो, हमारी सामर्थ्य नहीं, जैसे स्त्री के रेश भी साड़ी लाओ कि भाई अन्नपूर्णा मुश्किल है, रेश भी साड़ी कहां से लाओ, बिदाता क्षमा माफी मांग लो, और सामर्थ्य दो अपने से बढ़िया कपड़ा दे दो, अपने से बढ़िया भोजन दे दो, अपने से बढ़िया रहने का स्थान दे दो स्त्री के लिए। हमारे लिए संसार नहीं है, संसार के लिए हमारे है, बस निहाल हो जाओगे। एक धातु का बना हुआ और हम उनको अपनी तरफ खींचते हैं, ये गलती करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, लेते हैं देते दोनों काम करते हैं, मनुष्य देते भी है देते भी है, स्त्री को ले लिया दे भी दिया, अपने को बेटा पुत्र ले लिया दे दिए दूसरे को भी, लेन देन चलती है, ये व्यापार चलता है, ये चलता ही रहेगा, जन्म मरण होता ही रहेगा। और लेना बंद कर देना देना शुरू कर दो, सेवा करना शुरू कर दो, अपने पास जो सेवा है संसार से मिली हुई चीज है, शरीर तीनों ही संसार से, स्थूल शरीर संसार से, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार से, कारण शरीर कारण संसार से है, तो इन कारण शरीर को समाधि लगाते संसार के लिए, चिंतन करो तो संसार के लिए, काम करो तो संसार के लिए, कर्मयोग हो जाएगा। और ये करो हमारे लिए प्रकृति का हमें सम छोड़ो, ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान के लिए भक्ति हो जाएगा, अपने लिए करो ज्ञान मन हो जाएगा, चार बात है। तो हमारे ये काम आ जाए, हमारी इच्छा पूरी कर दे, हमारी आशा पूरी, ये पतन की तरफ जाएगा, ये उत्थान बन जाएगा। ये संसार की रचना इसी ढंग से की है। माँ के दूध होता है वो बच्चे के लिए होता है, माँ के लिए नहीं होता है। आपकी शक्ति जो आपका धन है, द्रव्य चीज है, औरों के लिए आपके लिए नहीं है, अरे आपका नहीं है तो आप रख नहीं सकते। ये देने वाले की विलक्षणता है, जो मिल गया वो अपना ही मान लग मेरा ही है, पर अपना वश चलता है क्या? शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर, प्राणों पर अपना वश चलता है? अपने चाहे जो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अपना है नहीं ये, अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, संसार का है, संसार के लिए है। इसको विचार करो आप। मैंने दोनों तरह की चीज देखी है, वेदांत की भाषा भी मैंने देखा है, पढ़ाई करी है, और ये भी विचार मैंने किया है, संतोष सुनी है, बात करी है, गीता जी से बहुत लाभ हुआ है, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित में प्रीति, मेरे में प्रीति, मेरे आप काम आ जाए, सबका सब मेरी सेवा करे, मेरे काम आ जाए, बस जन्मों में मरो, ये जड़ता है, मैं काम आ जाऊं उनका काम आ जाए, ये चेतनता है। अब आओ मर जाओ सब लोग, अपने लिए मानो जन्म मन में आ जाएगा, और दूसरों के लिए दूसरों को चीज दे दो, अपने पास वो दे रहो, देते रहो, मुक्ति हो जाएगी। तो संसार के साथ शरीर की एकता है, और शरीर संसार के लिए है, शरीर संसार शरीर के लिए नहीं है। आज ऐसी बात होगी मनुष्य के लिए ही है, संसार सब अपने लिए है, उनको मार लो खा जाओ, अपने लिए सब, अपने लिए, बिल्कुल उल्टी रीत है। इसका नतीजा उल्टा होगा ही, संसार में उल्टा होगा, मरने के बाद भी उल्टा होगा। अभी संसार में उल्टा होगा, लड़ाई झगड़ा दंगा होगा, अभी जो चाल चल रही है इसका आगामी महाप्रलय होगा, जो मार काट बचेगी, एक जैसे द्वेष करेंगे, दुख होगा, संतान होगा और मनुष्य और संहार होगा। ये चाल ऐसी कह रही है, भविष्य में नहीं जानता हूँ, भविष्य की वाणी सुनी है कि हो जाएगा, 5-6 वर्ष में हो जाएगा, 6-7 वर्ष में ये सब हो जाएगा, फिर 5-7-10 वर्ष में सब खत्म हो जाएगा, हिन्दुस्तान प्रधान हो जाएगा, सब भोग हो जाएंगे, ऐसी बात भविष्यवाणी के लोगों ने सुनी है। परंतु चाल ऐसी नाश करेंगे चाहिए, गर्भपात भी कर दो, संतान भी बंद कर दो, पैदा मत होने दो, आराम करो, सुख करो, महान भयंकर दुख होगा होगा होगा। तो दूसरा ने दुख देख रही सुख देना चाहता है, महान दुख भोगना ही पड़ेगा, और आप दुख पा करके दूसरों सुख पहुंचा रहे, महान आनंद ही पड़ा पड़ेगा। संतों के दर्शन पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख दुख सुख देखे, पर दुख से दुखी, पर सुख से सुखी, तो आप ना संग्रह की इच्छा रहेगी, ना भोग की इच्छा रहेगी। दूसरों के सुख से सुख होगा तो दूसरों सुख से अपने सुख लेने कोई जरूरत नहीं रहेगी, अब पर दुख से दुखी होंगे तो संग्रह दूसरों की सेवा में लगा देंगे, तो संग्रह और भोग की इच्छा मिट जाएगी। हम सब संसार के लिए, संसार हमारे लिए नहीं। न्याय युक्त अपना संबंध करने पर पुरुष के लिए स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष है, अपने लिए नहीं। ये पति प्रथा अपने लिए है ही नहीं, ऐसे संसार की मात्र चीज हमारे को मिली है संसार के लिए, और संसार मिली हमारे लिए, पर हमारे लिए हम न रहे संसार के लिए करें, हमारे लिए न रहे, वो अब मिल जाए इच्छा न रखे करने की, तो हमारी इच्छा रहे तो सब ठीक हो जाएगा। ये मार्मिक बात है, हमारी हमारे लिए नहीं है। साधु संघ बहुत बार ये बात, ये मेरी नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये संसार की और संसार के लिए है, हमने लिए मानते हैं, ये गलती होती। आप करके देखो, परिवार से शुरू करो, परिवार हमारी चीज वो परिवार की सेवा के लिए है, शरीर सेवा खटकर करो, चीज परिवार को दो, परिवार के वो तुम्हारे को दे, पर अपने देने की इच्छा मत रखो, इच्छा रख दो तो लेना देना व्यापार चलता रहेगा, ये दुकान बंद नहीं होगी, अपना लेना बंद करो, देना शुरू कर दो, कर्जा उतर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो शरीर संसार दो नहीं है, एक है, और संसार के लिए शरीर, हमारी संपत्ति संसार की है और संसार के लिए है। अपना निर्वाह करो, जिन सेवा कर सको, अपने नहीं लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे, इसमें भोग बुद्धि से सुख बुद्धि से नहीं है, केवल निर्वाह बुद्धि से जिसे सेवा कर सके इतना नहीं है। यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्व दे नाम, जिसे पेट भरे वो तो अपना है, अधिक योगी मनिये थे, अधिक जो अभिमान करता है मेरा है, सस्तेनो और दंड मर रही, वो चोर है और दंडा पड़ेगा, पड़ना चाहिए उसे दंड। ये भाव उसके दर्जी महाराज कहते हैं, जिसे निर्वाह हो जाए अपनी, वो भी अपनी नहीं है, निर्वाह भी सेवा के लिए करना है, अपने लिए नहीं। शारीरिक केवलं कर्म कुरु नाम तो निखिल विषम, केवल निर्वाह के लिए था, उस पाप नहीं लगता। स्वभाव नियतं कर्म, स्वभाव से जो नियत है ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, जो अपना कर्तव्य है, तो शारीरिक केवलं कर्म कुरु नाम तो निखिल विषम, और स्वभाव नियतं कर्म कुरु नाम तो निखिल विषम, स्वभाव नियत कर्म है, पाप नहीं, अपने लिए देता है फल शक्तो निबद्ध। सीधी आचरण की बात है एकदम, तो हमारी चीज नहीं है, हम इनके, संसार हमारा नहीं, हम संसार में हैं, हमारे लिए संसार नहीं, संसार के लिए हम हैं, भगवान के लिए हम हैं, और प्रकृति का है हमारा है नहीं, संसार के लिए, भगवान के लिए, और प्रकृति से संबंध हो गया, पिंड छूटा काम हो गया अपने को, तो अपना स्वतंत्र हो जाओगे, वो स्वतंत्र मुक्ति हो जाएगी, ये ज्ञान योग है, दुनिया के लिए सेवा करो कर्म योग हो जाएगा, और भगवान के लिए सब भक्ति योग हो जाएगा, और अपने ले लो जन्म मरण, जन्म मरण योग होगा, फिर जन्म हो तो मर गए, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए तो फिर मरो, फिर मर गए फिर जन्मो, अपने लिए मान जा रही। इसमें कोई शंका हो तो अभी पूछ लो, समझ में नहीं आती नहीं तो पीछे सोचते करते हो, समझ में नहीं आते पूछ लो, नहीं गीता को देख लो, ये तो सही ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ज्यादा दिन रहेगा नहीं, शेर शेर जी का नहीं रहा, भाई जी का नहीं रहा, तो ये रहेगा तो जितना दिन है उसे लाभ ले लो, बड़ा ठीक हो जाएगा, और ये शुरू कर दो अभी इसी क्षण से ही, आराम दूसरों को, सुख दूसरों को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सब सेवा इसकी चीज इनको ले लो, देखो ये संसार बना हुआ पांच भूतों से, तो मिली हुई चीज इस संसार से यहां शरीर में लाए, इस बार संसार में लगा दो, तो अभी मिली हुई चीज संसार, संसार में कर्म योग हो गया, और मूल प्रकृति से पड़ा है तो प्रकृति को सौंप दो, अपना पिंड छुटा दो, तो प्रकृति को सौंप दो ज्ञान योग हो गया, संसार को सौंप दो कर्म योग हो गया, और मालिक भगवान है, अपरा परा प्रकृति मालिक भगवान, भगवान ने दे दो अपने जिन जन मिठी, अरे अपने ले लो तो जन्म और मिलो, कारण गुण संकोष है सदा सदी वाली जन्म सुख, उसने जीवन में जन्म लेते रहो मरते रहो, ये बात है खास। तो शरीर से मैं अलग नहीं हूं, और शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं संसार के लिए हूं, शरीर मेरा संसार के लिए है, संसार की सेवा करो, इसको भी अंग दे दो, इसकी भी सेवा है, स्थूल शरीर की सेवा है, आज से प्रमाद न करे, पुरुषार्थी बने, परिश्रम करे और अंदर जाकर कपड़ा ले ले, ये शरीर की सेवा, स्थूल शरीर की सेवा, और भगवान का चिंतन है सूक्ष्म शरीर की सेवा, और भगवान में ही लग जाए उसमें स्थिर हो जाए, ये कारण शरीर की सेवा, सब संसार की सेवा करनी है, शरीर की भी सेवा करनी है, शरीर से सुख नहीं लेना है, इंद्रिया से सुख नहीं लेना है, सुख पहुंचाना है, ये साधक का काम है, लेना देना सबका होता है, तो स्त्री पुरुष पुरुष जी अब लेता तय करते हैं, ब्राह्मण सत्य अपना लेना देना करते हैं, व्यापार का लेना देना करते हैं, जन्म मरना है, ये लेना छोड़ देना साधक शुरू कर देता है, जब देना शुरू कर देता है, लेना बंद कर देता है तब साधक हो जाता है। अगर सर्वथा दे देने पर स्वीकार कर रहे तब तत्व हो जाता है। हेतु रहित जग जगह उपकारी तुम तुम्हारे बिना हेतु सबका उपकार करना, क्योंकि उनकी चीज है उनको दे दी, शरीर संसार में संसार दे दिया, धन संसार संसार दे दिया। आप नंगे भूखे ये नहीं, जितना सुगमता से कर सो करते रहो, आपके काम आवे तो आप दूसरों काम आवे दे दा, फिर छोड़कर मर जाओ बस कोई बात, आप जीता देते जाओ। तो शरीर संसार की एकता है और शरीर संसार के लिए है, सेवा के लिए है, स्त्री है पति के लिए है, पति शरीर के लिए है, अपने लिए नहीं, केवल उनको सुख देना, अपने नहीं देना, अपने सुख नहीं दी तो सुख कम ठीक हो जाएगा। मैंने घड़ी का दृष्टांत बताया है, छोटा घर अपने जाइयो चलाइयो एक एक दिन में, तुम्हारी खाली चीज इसे पूरी कर दे, इसकी खाली चीज ये पूरी कर दे, इसकी खाली चीज संसार चीज आप पूरी करो, आप कर संसार करे, पर आप पूरी करने की इच्छा मत रखो, इच्छा रखो तो फंस जाओगे, पूरी करो तो कोई बात नहीं है तो फंसोगे नहीं। इस तरह संसार की सेवा, संसार को सेवा। तो संसार शरीर संसार का है, अपना नहीं है, अपने भगवान है, हम भगवान के अंश है, शरीर संसार का अंश है। इस बार संसार संपत्ति संसार ही लेकर चाहिए और हम भगवान में लग जाए, ये तो प्रयत्न ने किया वो जैसे तो ना कह सके आपका शरीर है, आप टुकड़े टुकड़े करो शरीर के, अभी नहीं हो तो हम क्या करें। पर महाराज तू दुख देते हो कभी जी का, जैसे ये आपको दे दिया आपका शरीर है तो मैं भीतर से भगवान को दी, वो भगवान का है तो भगवान की भगवान को दे दी, आपको आपको दे दी, हमारी पंचायत कभी दुख दे मैं नाम ही कहा भाई आपका है शरीर, माँ के हाथ में जहर का प्याला, पति ने कहा तेरे बेटे को प्यार दे कि माँ तू दे, तेरा तो पति व्रत रह जाएगा, मेरे पिता की आज्ञा पालन हो जाएगी, ये पिता का ही है, हम क्यों इसमें पर परम पिता का हम है उस ये मना क्यों करे, ये भगवान का है भगवान दे दिया, वो समग्र भगवान ही असल से हम समग्र माँ, ये समग्र भगवान जड़ चेतन स्थावर जंगम सर मध्यम सर चेतन जड़ पशु पक्षी आदि सब सब मिलकर एक भगवान है, विराट परमात्मा है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुरूरभ, वासुदेव सर्वमिति ये शरीर भी मन भी इंद्रिया भी प्राणी भी ये भी परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही परमात्मा। ये गोस्वामी जी कहते हैं मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान ये भी ठीक है, और मैं सेवक हुआ मैं भी तो परमात्मा में हूँ, सभी खराब होने से हो जाओ चाहे अपने सेवक मान लो सेवा कर लो, अब इसमें शंका हो संदेह हो तो विचार करो पूछो। तो मुख्य बात क्या कि शरीर है वो संसार से अलग नहीं है, जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है, एक धातु है, एक मसाला और है क्या ये मसाला, एक मसाला अपने लिए मानना गलती है, आपके लिए मानना सही है, क्यों आपसे ही बना आपको दे दिया, ईमानदारी की बात है, बेईमानी से बंधन है ईमानदारी से मुक्ति है। इस वास्ते शरीर है संसार से अलग नहीं है, संसार का ही है, निर्वाह करो वो भी किस वास्ते, सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, अन्न जड़ वस्त्र मकान देना है सेवा के लिए, नहीं तो सेवा नहीं कर सकते, खाए भाई मर जाएंगे तो सेवा तो कर नहीं सकेंगे, कितने करने की जब जीवित करनी है तो जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी कितने करे शक्ति के अनुसार, शक्ति से अधिक आशा ही नहीं करे, छोटे बच्चे से आप आधे हाथ बोरा उठा रहे हो सकती है, ऐसे भगवान इतने बेईमान है क्या जो हमें नहीं हो सकता, हो सकेगा याद कर नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, इतना ही होता है हमारे सुख तो नहीं हो सके, कोई जिम्मेवारी नहीं हो सके, मैं कमती मत रखो किसी बड़ी बात है। संसार के लिए कर्म योग हो गया, अपने को अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया और भगवान के लिए भक्ति योग हो गया, भगवान के लिए भगवान ही हो गया, सब भी मन और बुद्धि इंद्रिया सब हमारे यही है, हम भी भगवान है, ये भी भगवान का मैं भी वर्ष जीव लोग है, मेरा ही अंश है और ये प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति पुरुष भगवान दो, प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा परमात्मा की प्रकृति, प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा प्रकृति है और प्रकृति भगवान एक है, प्रकृति में घटपद होता है, भगवान में घटपद नहीं होता, आपके स्वभाव में कभी यदि बदलता है आप नहीं बदलते, नहीं बदलते वो परमात्मा, बदलते वो संसार, पर है तो परमात्मा का रूप, सबसे ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल हो, तो सबसे पहले ये बात पक्की अनुभव करो, कोर शीघ्र से काम नहीं हुआ, अनुभव करो कि शरीर की शरीर संसार के साथ एकता है, ये अनुभव करते उपजा ज्ञान तरण तब लगी, ये ज्ञान भूल गया इसे वाचार से उपजा ज्ञान तरण तब लगा, तो लक्ष्यार्थी एकता भाग त्याग लक्षण है इसमें, जब लक्षण नहीं है जब एकात्म का था न सहित भरी हो, एकात्म होने जरूरत नहीं पड़ती, तथा अजहत राम गीता में कोरी सीखानी पंडित हो जाएगी, पढ़ा देगा सुना देगा पुस्तक लिख देगा, कल्याण तो था दीखता नहीं, अगर कोई दृढ़ता से कर सकते हो शुरू हो जाएगा, तत्व तम असी तत्पर क्या है, ईश्वर तम पद जीव पंप गए जीव को ये तत्पद ईश्वर देख अर्षी पद चेतना तत्वी अहम ब्रह्मा से प्रज्ञा मान ब्रह्म सर्व कर माँ बात है, इस बात एकता कर दी, ये भी एक प्रक्रिया है, इसी से करो जिसकी बन जाए ऐसी करो, हमने बताई ये की प्रक्रिया है, और प्रक्रिया नहीं हो सकती, और प्रक्रिया नहीं हो सकती, आज दिन तक जितनी महात्मा न हो उससे ज्यादा प्रक्रिया हो सकती है, प्रक्रिया है और तत्व तो एक होगा, टोटल एक आएगा, सुगम से सुगम प्रक्रिया मेरी जहां धुन है कि सुगमता से कह सकते इसी तत्व सरलता से, मैं भी समझू आप भी समझो, वो बनो रोटे आप भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे, समझो साथ बहुत किया, सुगमता से जल्दी कल्याण हो जाए, निस्संदेह हो जाए, ऐसे ध्यान योग है, ऐसे चार योग है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग और ध्यान योग, संदर्भ में गीता में ये बात दिखा है अच्छी तरह से, और दिख रहे उसकी तब और मतलब बहुत दिलचस्प दिखता है, भगवत वाणी बड़ी विचित्र है, भागवत ऐसी विचित्र है, रामायण ऐसी विचित्र है, संतों ने कृपा करने की करी है, बहुत ही लाभदायक है, रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो गीता जी पढ़ो निहाल हो जाओ, और बोलो आप कोई बात, अपने देना ही देना, देना ही देना, अपने आप को दे देना, भगवान को अपने आप को दे दिया, अपनी सभी मेरा कुछ नहीं है आप ही हो और मैं नहीं आप ही हो, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, अरे जब लग जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं, खोजते खोजते खोजने वाला खो गया, खोजने वाला ही खो गया, चली पुतली नोन की था समुद्र को ले नोन पर चली सा लेना तो आप है भाई पानी बन गया, हड्डोरी आएगी ये सिद्धांत है, प्रक्रिया में फर्क है। प्रक्रिया कई तरह की है, प्रक्रिया सूक्ष्म देखो तो एक एक आदमी अलग है। देखो भूख सबकी एक है और भोजन की तृप्ति सबकी एक है, पर रुचि दो की एक नहीं है। किसी को नमक ज्यादा चाहिए, किसी को नमक थोड़ा चाहिए, किसी को नमक रही चाहिए, किसी को मिर्ची चाहिए, किसी को चाहिए, किसी को कोई साग प्यार है, कोई कोई कोई रोटी कोई चाहिए, कोई मिठाई कोई चाहिए। तो रुचि ना हो जैसे कुछ ना ना पता नहीं साहब, भूख एक है और तृप्ति एक है पर रुचि अलग है। ऐसे साधारण एक साधारण एक है पर जो परमात्मा प्राप्ति के बिना दुख एक है, सुख एक है। देखो रोना एक एक होगा, ये मारवाड़ी रोना है, ये गुजराती रोना है, बंगाली रोना है, दुख एक। और हंसना सब एक है, कभी तो गुजराती हंसता है, ये तो हंसी मारवाड़ी हंसी है, खुशी और दुख एक ही है। दो कैसे हुए ऐसे, दुख तो मिटना है, सुख रहना है। फिर विचार करो, फिर विचार, नई नई बात आती, नई नई बात आती, विचार भी करते रहो, कैसी बढ़िया बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अपना जो कुछ है सब में सुख में लगा दो, क्यों मिलना ही संसार से है। कोई भी आदमी दूसरे की सहायता के बिना जी नहीं सकता, लेनी पड़ती सहायता, तो दूसरों से ले लेने आप सहायता नहीं करता तो भगवान कहते स्थे नहीं हो सकता। तेर दत्ता दत्ता अदाय ए भय, तेर दत्ता ए भय अदाय भूते सस्ते न चोर हो, क्यों से लिया अपना कर दिया है जी। अपने आप को दे दिया महाराज। एक भाई आयो ना पति को हमारा वियोग निरंतर हो रहा है, वो एकदम वियोग हो जाए तब के आज वियोग हो गया। वियोग तो जिस दिन जन्मे थे उस दिन वियोग होना तो शुरू हो ही गया, और विवाह हुआ उस समय वियोग होना शुरू हो गया। जितना दिन संयोग रहना वो रहेगा, वियोग तो निरंतर हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है। तो वियोग हो गया भाई, इसकी चिंता क्या है, ये तो वियोग तो वियोग ही होता है और होता है संसार में। वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं। किसी का भी संयोग रहा हो इतिहास भर में, आप बताओ इतिहास भर में किसी का संयोग निरंतर रहा है क्या? तो इस वास्ते भाई दुख नहीं करना चाहिए, भगवान की मर्जी ऐसी है जैसे होता है, और निरंतर वियोग हो रहा है। इस वास्ते उनकी सेवा करो। तीन बात कहता हूं मैं, तीन बात। जब आवे अपना प्यारा तो उसको भगवान के चरणों में देखो, भगवान के पास बैठा है, भगवान के चरणों में है, भगवान के पास याद आवे तो भगवान को देखो, तो आपका उनका दोनों का भला है, दुनिया का भला है। एक बात। दूसरा, नाम जप करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो, दान पुण्य करो, तपस्या करो, वो सब फल पति को अर्पण करो, महाराज आपके अर्पण। हम तो दुखी है आपके वियोग में, तो आप दुखी क्यों रहो, आप तो सुखी हो जाओ। तो जो जप दान उन्हों पर देते जाओ, देते जाओ, देते देते आप सो मिल जाएगा, नहीं देना ही देना, तो देना ही नहीं। स्त्री पुरुष दोनों में भी पहले संबंध छोड़े, ब्याह होने पर कांकन डोरा बांधते हैं पगा में कंगन, और मारवाड़ी कांकन डोरा कंगन बांधते हैं। तो पति का तो स्त्री खोले, स्त्री का पति खोले, पहले खोले उसके पीछे, और पीछे खोले हार गया तो संबंध जुड़ा। अब पहले मैं खोल दू, मैंने मोह छोड़ दिया पहले, बस मोह हो गई, उसने मैं पहले छोड़ दिया, भाई विजय हो गई। तो तुम छोड़ दो भाई, वो मोह छोड़ दो, ये भगवान ने मोह छोड़ने के लिए मोह छोड़ो, छोड़ते नहीं भगवान जबरदस्ती करते हैं कि हम छोड़ा देंगे। भगवान कहते रहे तुम छोड़ो छोड़ो कि नहीं छोड़ेंगे, मैं तो पकड़ूंगा कि तुम पकड़ता रहे छुड़ाता रहे मैं हूँ। बंदा याद कर ले जब तुम पकड़ता रहे मैं छुड़ाता ही रहूंगा, क्योंकि तेरा मैं शुद्ध हूँ परम, तेरे को पकड़ने रखता है रखना दूंगा नहीं, पर मैं ये भी भगवान का आश्रय मैं पकड़ता ही रहूंगा, भगवान के मैं छुड़ाता ही रहूंगा। उसकी टेंशन है तुम त्याग कर निहाल हो जाएगा, नहीं तो तेरे साथ तो रहने दूंगा नहीं, ये कहते मैं साथ रखूंगा कि तुझे पकड़ दूंगा और छुड़ा मैं दूंगा। भगवान की तो एक प्रतिज्ञा ही है, रहने नहीं देते किसी को, छुड़ाते ही है। तो भगवान ने छुड़ा दिया तो भगवान छुड़ा दिया, अपने मन से छोड़ दो, भगवान की मर्जी मर्जी ठीक है महाराज, आपकी मर्जी ठीक है। अब वो चले गए, वो चले क्या शरणानी ने एक बात कही कि मेरी आंखें चली गई, पढ़ते थे आंखें थी बालपन में आंखें थी, फिर आंखें चली गई, आंखें चली गई तो दुख हुआ कि आंखें चली गई, फिर विचार किया कि आंखों के काम मेरे बिना चलता है तो मैं कमजोर थोड़ी हूं, मेरी आंखों में चलता है तो हमारी आंखें बरोबर हो गई, हमारी तेरी गलती तेरी हमारी गलती जाओ हम नहीं देते, तुम चले गए हमारे आंखें में। पहले भगवान सब कुछ लेते हैं और फिर भगवान सब कुछ देते हैं। हाँ देते हैं सब कुछ, ये संतों के दर्शन बताए सब कुछ देते हैं, मन देते हैं तो तुम दे दो, मैं देने के लिए देते हैं, हम गेंद फेंकते हैं तो तुम भी फेंको और हम भी फेंके, और तुम पकड़ लो ये थोड़ी थोड़ी फेंकी है, तुम्हारे देने के लिए फेंकी नहीं है, हम तुम्हारे को दे तुम हमारे को दे दो, हम निहाल जाओ दोनों ही, मैं देता रहूं मेरे तो आपको, आप देते रहो मेरे को, मौज हो जाएगी। आप देर बैठ जाओ बोलो खेत बीज में देर बैठे जाओ, देर बैठ जाओ कैसे आ गया कर दिया गलती हो जाएगी। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, तुम मैं देता हूँ सब, तुम मेरे को देते रहो, मैं तुम्हारे को देता रहूं और तुम मेरे को देते रहो, दोनों महाराज निहाल हो जाएंगे। जब तुम लेते रहो तो दुख पाओगे, मैं तो देता रहूंगा। ये ज्यादा बढ़िया बढ़िया मेरी बात याद आई, हम गए बम्बई तो बम्बई समुद्र के किनारे मछलियां हैं पकड़ी हुई, तो मछलियों में देखो कोई लाल है कोई पीली कोई सफेद कोई सीर, महाराज ऐसा पक्का रंग उनका, हरदम पानी में रहे पर फिंका पड़ता ही नहीं, मछलियों का रंग ऐसा सुंदर सुंदर रंग हरदम पानी में रहे पर फीका पड़ता ही नहीं, तेज गति तो क्या है ऐसा साढ़े साढ़े पैरिया ऐसी साड़ी चाहिए ऐसी साड़ी चाहिए तो भगवान मछली बना दे तो साढ़े सात में रहेंगे। ईश्वर भगवान क्या करे तुम्हारी साड़ी की अच्छा है, भगवान ने तरफ सब चीजें है, ज्यादा लड़ाई करे आपस में। शुरू में दो भाई जाते थे भगत दादी महाराज के पास, बड़े भक्त थे, लोगों ने कहा महाराज ये दोनों भाई आते हैं बड़ा प्रेम रखते हैं सत्संग करते हैं, बड़े स्त्रियां लड़ती है आपस में, तो पूछा रहेगी स्त्री महाराज मैंने शर्म आ गए आप पास हम तो आते हैं पर स्त्री लड़ती है हम क्या करें हम तो समझा नहीं सके, तो महाराज ने कहा ये तो तू लाओ कहते लाओ हम समझाएंगे, तो वैसे कहा महाराज अब दोनों आई हुई है आज दोनों, बाबा जी क्या समझे कौन से कैसी आज दोनों आई हुई है महाराज कठी है, तो कह भाई देखो लड़ाई करे ना क्या दशा गए था पता है वैसे सूचना बैठी क्या करे, देखो लड़ाई करने की शौक होती है ना उनको फिर चोरी बदलते थे भगवान कुतिया बना देते हैं, जो दिन भर रखो कोई रसोई बनानी है कोई झाड़ू देना है कोई बर्तन मांगना है कोई पानी भरना है रात दिन लड़ो कुतिया बना दी वो कुतिया व्यवासी वो कुतिया रात दिन लड़ो लड़ने वाले मौका दे देते हैं सब पूछते तो ज्यादा लड़े उनको कुतिया बना हुए ऐसे पुरुष लड़े घर में कुत्ता बना दे, कुत्ता कुत्ता लड़े, कुत्ते कुत्ते लड़े, कुत्ता कुत्ते नहीं लड़ते, ये नहीं लड़ते प्राय, कुत्ते कुत्ते लड़े, कुत्ते कुत्ते लड़े। आप देख लो ना, कोई कुत्ता भी घुस जाए साथ में, पर लड़ाई कुत्ते कुत्ते कुत्ते करे, कुत्ते देखे कि मेरे काम का, वो मेरे काम की कैसे लड़े, ये मुंह फंसा हुआ है। कुत्ता कुत्ता लड़ते है, कुत्ते कुत्ते लड़ती है, तो कुत्ते बना देती है। कहते हैं उस घर की लड़ाई मिट गई कि बाबा जी बूढ़ा, बाबा जी कह रहे कुत्ते बना। तो भाई स्वभाव तुम बनाओ और भगवान कहते चोली मैं बदल दूंगा, स्वभाव जैसा बनाओ। को घर हाथों सो तो मूल ही सुहातो ना है, ऐसे घुर्रा तो मगर स्वान है कटा उसो, तो मेरे कुत्ते बना दे। अब जब कुछ बोले अरे मेरे घर की बात क्यों आया, तो भगवान बोले भाई कुत्ते बना था, आवश्यक नहीं घुस, आवश्यक नहीं घुस, स्वभाव तू बना ला चोली मैं बदल दू। अब स्वभाव नहीं बना हुआ, पेशाब बना दो कैसे काटेगा, दुष्ट बना दो कैसे काटेगा, मन भी काट बने जो आवाज काट देना बना तो कुछ बढ़ा। अब स्वभाव बनो तो सोंग तो गाय बना देंगे, इस थोड़े भी कैसे पिछड़ो काम कर ही नहीं सकेगा, आप ही काम वही भला तो जो कर सके। मैंने कहा वो बोल मैं तो मैं बोल सुन तो मैं बताओ नहीं तो हरे ने बैठा तुम्हारे बच्चे बोल लो क्यों बढ़ा, तो भगवान वो काम बढ़ा दे, वो काम तेरी शौक है वो कर जा, हमारे हमारे बहुत दरबार है बड़ा। तो सुबह बिगाड़ लो तो बिगड़ी बिगड़ी जुड़ी मिल जाएगी, सुधार दे सुधार मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।